ظالمانی حسن و مختصر چیزی در همین مورد هم بگوشم و بعضی از فضائل امام اعظم صاحب رحمت الله علیه هم مختصر دوسته کلمه بگید نوشتا کنگ بگید بهترین برای شما و برای خودشما درسا چند میتواتم نوشته میتونی کن نوار چیه؟ نوار نوشته دیتا؟ خوب قایده دهم بیان امتلاعات و مسائل ائمه اربعه از دست ظالمان و جابران قبضانی که من مقتضایم چقدر کسیم در بلای مصیبتان گرفتاری برداشت کرده و ظالمان تا چه اندازه آنی مخالفت کرده و آن چه اندازه هم اتی کمال مردانی نشان داد از ائمه اربعه بزرگترین امتحان ابتلایی که حتی بر امام اعظم رحمت الله علیه حتی واجه که حسین در زمان بنی امیه آخری دوره هم بنی امیه هم در مصیبتان و بلیات حکومتانی گرفتار بکتا علیت همشیه که آیا موافقت با حکومتان نکتا آیام درباری لگو پیران هیچ وقتی کسی در زمانه بنی عباس منصور عباسی با امام صاحب خیلی ظلم کتن خلاصه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این مصائب از چه جنبه احتم برای آیام متوجه آیشیه که زمانی که حکومت بنی عباس و حکومت بنی امیه سکوت کو و حکومت بنی عباس بر سر اقتدار یافت اولین کسی حاکم بنی عباس ابو العباس صفاح و در مقابل آیاک حسن چنگو زید بن علی قیام کرد علی مراکر سے زین العابدین امام زین العابدین چوکی کی زید ہیں لیکن امام محمد باقر ہیں مسترین چوکی زید امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ وقتا اہل بیت طرفدار در زمان بنی امیہ ہمان طرفداری کرد امرہ داری کرد و همیشه هم کسی بنی عباس زمان همی ترکیم حالا واجی اصل زد و کنتی که از حاکمان بنی عباس بگو آجا علت همشیه کو آجا اصلی چی بید در حقیقت آیک سیاسی مخالفتی ها آجی بصورت مذهبی درا آواجه دفاع کد از اهل بیتا سخت دفاع کد آجی خواهان همشی یک اهل بیت بر سر اقتدار بیان که آن حق کنچه بنی عباس و بنی امیه هر کسا هم هر دارتر هم خلاصه همی مسئله سیاست که آجه بی نهایت از اهل بیت دفاع کت اشی باعث بود یک سیاسی مسئله بود که بنی عباس با واجه درگیر بودن سخت بل بحانه اش کت منصورا به بهانه قاضی گری آی لوچان من یک صورتی قاضی لوچان و قاضی نمی‌بینم قاضی نمی‌بینم به همین بهانه یا تکلیف کنم زندانه خلاصه منصور عباسی واجه دعوت کو به من قاضی القضاۃ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شخصیتی ہے کہ آئی ہیچ حکومتی ہے وہ آدھگرے درباریت قبول لکو حقوق آئی نزو پول لیج مبتین دا ہم تحویلی نگفتا مکلی اصلاحیت وشتی پانک شما حلالی پول نی بکلی من چکش میں پول لانی جو آئی شان عجیب ہے خلاصہ اگر وقتی کہ آئی منصور عباسی اگر بیمین قاضی القضاد بیو امامو ہی فرحمت اللہ علیہ قبول نکن گوشی تو چرا قبول نکنے واجہ فرمایش کت کہ من با این لحاظہ قبول نکنو کہ آکسی کے قاضی القضاد بیوی تی باید این دوری یہ توری آیا قلب حوصلی بیوی کہ اگر حکم شرعی بر علیہ توب بی و تی اولاد بی ہیں باید اجرا کت بکن من چین جراتنی ما حکمها شرعی برگردن تو هم کسی مسلط بکنم بسر اولاد تو مسلط کنم لہذا قضاوتا چی شخصیتی رو تیشی من حق نکن اور اسی اف آئی بہانہ کو اگر واقعی تر چی حوصلہ نیستا تر چی کوئی نیستا اور تو میں اتایان پر چی نزولے میں جائجان تو میں جائجان نزولے بزن تر ہم چی حوصلہ ہاں واجب مش میں عطایان و جائزیان حمزو بلشمار حلالی مال چکو جائش مزوری چی بیت المال دی منا بیت المال مستحق منو خلاصہ شی باعث بکا عمر لکا غذاب گئے حکومت وقتا امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم زندان واجب زندان رہتا دستور دک واجبش در کن بر سر دربار مردم واجه تشکش در کو واجه واجه شلاغ جا به اندازه که واجه جانا خون هنچ جاری بود روانه بود هنچ محلوکا سیل چاری شار اطراف باقاعده بله با ای کمال ایج حوصله هم کست واجه کست آئی قبول نکو بکلی اما که منصورا قسم واک تو من قسمے کہ تو منی اگر قاضی ملے میں ای رول کروں واجہ ہوں وہ ماہ قسم وارتا بے شیاد منتی قضاوت قبول نہ کروں چین جو رات کہے کتن کا در مقابل حکومت حکومت قسم واکم حتما تو من قاضی گیا این قسم واک حتما منتی قاضی نہ بھوں چین جو رات کجا ملا کتن کا منی زمانی تو گا نہ مرکتنی زمان ہم چین اللہ کا متقیر ہونی جو رات آئی اور منصور حیران مکنون چون کہنے گوشی تی قسم کا پارے دے واجہ گوک شر رہے تو بادشاہ ہے تی پول مال گشتے ہیں تو قسم کا پارے دے گا کہ حسن ہوتی قدرت گشتے ہیں من قدرت نہیں میں قسم کا پارے داتن نکنوں اما کو واضح زندان کو ترطول سے سال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا حسن در مرد زندان تحاب یک مدتی تمامی آب بدبخت امام صاحب رحمت اللہ علیہ ہر روز درکو دہ دہ لکش جا بعد از آجنی را کا ولا جیتا ایک مرتبی سات شلاک جا واجا توس بیہوش مو بلتہام امام صاحب رحمت اللہ علیہ تھی مردانگی انگار رکھو مکر آخر آکاس سے ہم بعض روایت آئیں حتی کہ واجا ہی دہم و زندان تو کا زہر دا واجا کاسی تیار لیوان جہا یکشی زہرمانی کبولی لکو کہ من نوروں بکلی بدا سواد میں خودکشی نکروں تزوری جعواجہ مار رہی رواتی حتا یا ہمیں لاچانی بازی جنگا سوزمانا واجہ جان دا در زندان چوکا کہ اس سے مشہور ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ بعد از جن کے چھ سال در زندان منصور عباسی من و آخرہ واجہ ہمود زندان چوکا بود کو با اندازه سی بگه سی ملیون پول که هستیم مرد که اولا واجه تمالا یکی که بولنی رو بکردیم مروش امام الله تو ده کرانا بیلان کنیم آن زمانی سی ملیون پول چند آزه هست خلاصه امام منی پر رحمت الله علیه آخره وقتی که دیست که من حالت مرگی دولیم واجه همون زندان توکا درکت نماز نیت گئے سری بسجدہ وہ حمد بسجدہ واجی روح برواز کو زندان توکا عجیب تیرے پیشے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ موقعی کہ در زندان پوتکن یہ حدیق آئی در کل آئی شودوک حسن بن عمارین امام صاحب رحمت اللہ علیہ مخلصین مریدی شمارین شاگرد خاصین شمارین آوازہ اجائب قصہ یعنی کہ واضح وقتی کہ مادر کب تو واضح شوش چقدر کرامات درہنی وقتی شودہ کا آوازہ قصہ یعنی کہ ظاہر بک مادر حیرت مانتی مکلی کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہما پضائی لی آئی شودہ کا بعد معلومتی کہ نو آئی دورین برین کپن کنی اجائبات ظاہر بہنی شما پانچ نفر ہیں حسن بن عمارہ قاضی بغداد یہ زمانہ آواز ہے شما پانچ نفر ہیں کہ امام ہوئیں کہ رحمت اللہ علیہ اور تک زندان پوت کت مادر کت مائی غسل دا ما آئی شہدو کتو آئی آپن پر رچوک ابو الرجا عبداللہ نام اللہ ابن سماک رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ ماں ہم وہاں شریکت ہوں واضح فرمانی کہ یہ حدیث کہ گسل آفانی یارت واضحی گسل دیل لگی تھی ماں واضحی پیشانگا نوشتب ہوں صلاحت صحیح حد دلیب واضحی پیشانگا نوشتب ہوں ای آیت یا ایتها النفس المطمئن ترجعی الی ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یعنی ای آیه ہنچن نوشتے بود پیشانگا کہ بقت جلی قرآن وانا کریں جلی کریں مردم چطور وانی آئی پیشانگا نوشتے لیکن بارا یہ نوشتے من تحین کم آیه کپون کو تو بود دفون کو یہ نوشتے موجی موجود ادگار نبی پدا ای حدی که ما شوش آیا جان لگتی شوده اگر ایدی که سریع شوش که حد ای آیات اید نوشته بود ای حدی که ما شوده که واضی دراستی دستی ای بردستا اله مچاری چیزی نوشته بود قدرت اله مهنی مچاری چیه ای نوشته چونی مچاری راستی دستا واضی ای جمله نوشته بود فدخلو جنت بما کنتم تعملون فَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ آیت میں نے دراستی دستی یہ حدود تا نوشتا ہوگا بخط جلی کمی چمان زبات آیا یہ حدود کہ ماں چاپی بگلاغ شو چاپی نہیں مگر چاپی دستا یہ حدود سرا ادہم جلسی دست سرا ادہم اچھل نوشتے ہی ظاہر بودیا ما یہ نوشتا کہ چاری یہ چیئے نوشتا بوئی چپی دیست رہا چاری یہ جملہ نوشتا اِنَّا لَا نُدِيُعُ عَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلَ اِنَّا لَا نُدِيُعُ عَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلَ یہ جملہ صراحتا نوشتا بوئی یہ حدی کہ ما شکم شوشت بدنی شوش اولا ما چاری ایک لات سرائی جالا لات سرائی نوشتا بوئی یبشرکم ربکم برحمت منہ و رضوان ادھر ہنچی چیزیں گے ہنچی نوشتے ہیں کہ ہنچی سوراتی ماں نظام چھتو نوشتے گو یا کہ انسان آتا وہ ہنچی بخاطی دلی نوشتے ہیں کہ ہر تیب نیان مثل قرآن وانتظام تجبہ کھائے مچانی واضح شکم سرائے دا سینے نزدی کا ادھر نوشتے ہیں مباکات ہمیں جملہ کی یبشرکم ربکم برحمت منہ و رضوان یہ وحدی کہ ما جناح زورت آئیا کپنے کو چوشتین برابر بو کپنے کو ما تخت آکھ چس کو کہ دے برین بے جنازہ گاہا مچاری چھ آسمان نیمگا یک آواز بلند بو ما ای جماعت ہر چاہ ستی ما عشق کو یہ جملہ ہے تو یکن آواز دک یا قائم اللیل یا طویل القیام یا صائم اليوم یا کثیر الصیام اباحک السید ما یستغنی من جنت الخلد و دار السلام این جمله تمام بالا ما اشکر استدعا چیزی یا قائم اللیل یا طویل القیام یا صائم اليوم یا کثیر الصیام اباحك السيد ما يستغني من جنة الخلد ودار السلام فدا علامه ابن السماك فرمانيك ما وقتك بو واجه جنازه اندات اولي جمعيك جنبو براي واجه جنازه 5000 انسان جنبو كآزمانا مردمان فهرو اسفو فو استرلي حتى بلد کانچی مجمع 5000 انسان جنب ہمی خلیفہ منصور جن مہاجر بھی کی حالت دی گلیے کو منظور کو یہ شخص مظلوم ہا سبب من بو تو میں او کہ کوشے ہو باز شو جو بیچارہ بن نہیں ہدی نہ بو دست یہ رات رات دگمارا تا 20 روز مسلسل واجی قبر سرا جنازہ جاری تا 20 روزہ ہر روز یہ گروہیات یہ جنازے واجی قبر سر ادات رہتا ہے جنازے گروہیات قبر سر جنازے ادات رہتا ہے گروہیات جنازے ادات رہتا ہے باقاعدہ تا 20 روزہ اس سلسلہ اس جنازہ قبر سر جاری ہے خلق در حیرت تا یہ اندازہ یہ واجی کہ ماں بورت واجہ جنازے تمام کو بورت واجہ بقبر رسے مقابر ایردار باردے لگتی ہمیں دی مادی چھ آسمان نیمہ بھی دیکھ آواز چیز بود ساری ایک شخص سے گوشے گئے بالاک فروخن و ریحان و جنت و نعیم فروخن و ریحان و جنت و نعیم اب اتفاقاً بعد اسی کو واجہ دفن کنے گا خاصے شواق ہے فنا دوریا مردوں رفتن جن دعائی بان واجی قبرہ اور تا سہے شواق چ واجی قبرہ بالائی میں مگا یہ آواز ہر کس اس کو پودرا کہ ذهب الفقه فلا فقيه لكم فتقوا الله وكونوا خلقا مات نعمان فمن هذا الذي يحيي الليل اذا ما استجبا یعنی فقیح زمانہ فقیح وقت کہتے ہیں کہ دنیا را نشمارہ فقیح چنکاری نیست بلے بترسی چی خدایا و شما گلدگینا پسپن لگی نومان آئی از دنیا را و آکسی کئی شفان زندہ کو زمانی کسی شفان تاریکتا تو مربم وابتا تو آئی زندہ کتا آر رفت نشما گلدگینا بانی مرتنی شکر لگی یہ ہم علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نوشتہ آواز فرمانی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ بواب دیستہ ولی ابری تمنائی کو گشت اگر میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ بواب بجنو ملیت جوستی کنو کہ اللہ تعالیٰ نجات سبب کجا دعائی بھی گشتے سبن بارے واجہ پدا واب دی اللہ تعالیٰ یا مواب تو کہ اللہ تعالیٰ جسکت اے معبود برحق کجا عمل انسان بکن تی عذاب و نجات حاصل کن اللہ تعالیٰ وقت اچھوی کے یا کہ الہامی دعائی کو اللہ تعالیٰ آئی وقت سوچ دا وشتی ہر کسی یہ دعائی صحب لے گا یا گر بار بانی یا گشتر بانی ای چمن عذاب و نجات حاصل کن. نوریزای اول هم نوشته که جواب همی دعا مقدمی تها. سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد السمد، سبحان رافع السماء بغیر عمل، سبحان من بسط الارض على ماء الجمل، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يدعى شبي الله تعالى وقت آیا الہام کو در ہے ہما خواب چوکا مربرائی سے تعلوانی بیان کو تعام نقل کو سے نوشت چمی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بمرغاہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت زندہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمار معلوم ہے کہ وہ شہید مسموم ہے کہ یہودیان خیبر روچ آوازہ چیئے دا گوشت مسموم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شہید مسموم مقصہ مجداد آیا بکر واجی مرغاہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرغاہم موافق مبارک و در تاریخ وفات ما بیان کو واضح 150 البتہ چه ماہی واضح وفات کو ماہ رجب ہے یحتی وشت شعبان ہے بعضی وشت نصف شوال ہے صحیح ہمچنے کہ نہ بلکہ واضح آئی شب جمعہ یا یکم تاریخ رمضان ہے ہجری 150 واضح کی دنیا رحلت کو تمام کسی واجه زیر چی بی همه شکن یا این ظالمانی این دنیا رهلت کتر هست نک عجیب واقعی دیگر واجهی موجوده امام صاحب رحمت اللہ علیه که هسته یک مرتبه امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نشتگت واجہ تشریفیات ہمالت زندگان زہر مجلس لیے تو کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ مجلس صاحب کشفی مردمیت چہل بیت انہا واجہ اتفاقا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ چمک بے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہمیں جملے گوہ گشتی چھتے پیشانگا منا ادراک بھی گتونی کیونکہ سنتان زندہ کنوک بین دنیا اتحا سبب تو قرار گئے بسیار سنتہ ایک پوشیدہ بجتے گن تو آن زندے کنے ہرچ مردہ بجتے فلا اثر نو آنے تو دنیا پخش کنے شنگش کنے باقاعدہ واضح مشارت دا زبردست بئی مسئلی بارے یہاں براہ بزرگوارا منکشم بجتے حالت آئی یہاں مدنی فضیلتی براہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ یہودی کو وفات کن بعد از وفات چند روچہ بعد یکی از اکابر بزرگان بغداد کوفہ واب گلنید واجی قبر ہم تاستیم ہم بغداد ہیں یا جاگاہ نامیتی خیزران یہ زمانہ نامی آ خیزران لکنہ ہمشہ نامی دگری بل آوہدی نام آئیے کہستیم خیزران واجہ ود وسیعت کو اگر میں مورتوں من ہمی زمین طرح کل کنی یہ زمینہ دس بھی نہیں ہے جو حکومتی حق نہیں اس سے ملکل آزادی زمین ہے آج حمود کل کنا ہے وہ تقریباً در سنہ 459 قصے شرف الملک ابو سعد محمد خارزمی قصے ملک شاہ سلجوکی تو حکومتی زمانے اور ہمشی کا اس نے رفت واضی گمبجی درست کوئی گمبجی کا آوازی کبھی سارا ہستا ہمائی درست کو بعد ان کے در مدتا بعد گمبجی اس نے بسی آدیر کو یہ آزمان اولان واضی کس کبھر ہم سادہ سادہ یہ رفت سنچ ایک شاعری ہما کس ہے تو شہری ہم یا رسول امام اعظم کوفی کی بود تکیہ گاہ و حامی دین مبین از پی وصل حبیب کردگار تردشون رحلت سوے خلد برین در افراق آن امام دین فنا اہل دین گشتن بگمناک و حزین ماتم دین بود در حجرش ازام سال وش رس یافتم از سوب دین لب سوگ دین به اعتبار حروف ابجدا 150 نو آئی چبین شاعری کو شاعر سال وصل شیافتم وصلے سال کا دنیا رحلت کو با خدا وصل بو آئی کہتے تاریخ سوگ دین یعنی دین سوگوار بود دنیا تو کا دین تمام ماتم زدہ بود رب چنو کو مرگا جی کہتے کہ ہم حساب ابجدی حیثیت حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کہ میں بار بار کس سیار تک واجی شاگرد خاص ہیں برای واجی بزرگی احمان بلا طولانی شہری گوشتے گاہدہ شمام اللہ من نشکتر سیتہا سالان جلسن جو کونتا امام عبداللہ بن مبارک شہری لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ بآثار وفقه في حديث كآيات الزبور على صحيفة فما في المشرقين له نذير ولا في المغربين ولا بكوفة يبيت مشمرا سهر الليالي وصام نهاره لله خيفة فمن كأبي حنيفة في علاه إمام الخليقة والخليفة رأيت العائبين له صفاها رأيت العائبين له صفاها كانت أحمد من يستطيع أن يبشنها رأيت العائبين له صفاها خلاف الحق ما أحجب ضعيفة وكيف يهل أن يوزى فقيه له في الأرض آثار شريفة فقد قال ابن إدريس المقال عن إمام عبد الله بن مبارك إمام محمد بن ادریس شافعی چی امام شافعی یا نقل کرد امام شافعی پیمی شخصیت با آئی کمالات ایرول آئی نغمہ تراز فقد قال ابن ادریس مقالا صحیح النقل فی حکم لطیفا بأن الناس فی فقه ایال على فقه الامام ابی حنیفہ فلعنت ربنا آداد رمل على من رد قول ابی حنیفہ خلاصہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کمالات عجائب غرائب مروچی ہم مکان دنیا فلا بئیرونی اشخاص سر اللہ جنت تنقید لیر ذالک ایبی نصیبانک اللہ سبحانہ وتعالی شانہ بی بہرکتا عزیب بزرگانی فیضا ویشان حالاتا سن کمالاتا ایبت وقتانا فرستین محرومی یا پھر کتابی کو من چناری آئی خبران میں نقل کوئی شی نام حدائق حنفیہ تمامی میں حنفی علماء چھ امام ابو حنیفہ زمانہ بگرے تا ہمیں زمانہ ہزار خوردیا میں علماء چھ بقاتی بارہ حالہائی چیزی چیئے کہ تو علماء چھ بند ہیں میں اشتگل دن کتران کی حالاتا علامہ علی بن عثمان الجلالی ما شاید اشکتا یہ بزرگی مشہوری در ہندوستان در لاہور تہا مدفون بناوا شعری الحجویری کشف المحجیب کتاب نوشتا کہ علامہ اقبال آیا بسیار تاریخ پتند اور کمالاتا یہ واضح وقت فیامتا کہ میں ایک شبی آوازِ فرمانی نقل کن چھ حضرت معاذ راضی رحمت اللہ علیہ کی چھ اولیاء اکبار حضرت معاذ راضی رحمت اللہ علیہ گوشک معاون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیستی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما ارتک یا رسول اللہ من تراؤتی سنتا در کجا جاگا شوحاز کنوں در چی چیز دیتا ہم شوحاز کنوں کجا مذہبی تے شوحاز کنوں اور حضرت معاذ راضی رحمت اللہ علیہ فرمانی کو واضح در خواب چوکا منع ای جواب دا گوشتی کہ برو در فقہ امام ابو حنیفہ ہماری فقہ چوکا برو من سنتا و من طریقہ موقع فقہ تا حاصل بکا ہمود شوحات دیکھ بزرگی قول ہے کہ اشتی من کے حسن در حرم شریف مکہ نشتگے تو واب کرتو ہمولا مندش حرم شریف ایک دری جانبہ اعلام بک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درہ تشریف فرمان میں حرکت استقبال دیوان روانہ بکتی میں نزدیک رسی میں بلے واجہ داخل حرم بلدن حالت واجه داخل حرم بکن واجه بلان چادری شما نرسا دیگه شخصی موتی یه چپی بگلا چگلایی شکتر موتی بگل یکتا زیری موتی چادر ها چچوکیه دولا روانه و ما یکی دیگه جز که کواجه ها واجه هم بلد ایک این کواجه بگل گفتا چون محبوبی رو کنر دیگه چچوکیه دولا بگل گفتا هم روانه کواجه هم چادر چی را و یا کی جوش کو کہ رسول اللہ یہ کہیں تو بغیر جس گشت یہ امام یہ امت امام ابو حنیفہ نش امام بغیر کہتا ہے ای واجہ گفتو شی چکو فرزندان گشت چھو ما ای دل مدار ہم کو لیکن من سنت زندہ تن وہ کہیں مرے ہم کو یہ در عالم شو اجا ای بغیر ہم سے ہم سے روان ہے وہ اب تو کا مر دل یا شخصی ہے ہم مدت کو اجا پوت کو تلات بعد از واجی پوتی آئے امام ابو عصف زمانی بعد پوت کو بعد از آئے امام محمد پوت کو بلی اکی بعد از امام محمد پوت چنگا اتفاق مغاوی جیست چمی اقابر بغداد امام محمد والی توکا جیست امام محمد جیست کو اللہ تعالی باتو چکل گشتی اللہ تعالی فضل کل میں نے گشت کہ امام محمد ترابو ایچو اے ماما عذاب نہ دے ہم کو جی برو اللہ تعالی منا عذاب کو جنت میں رہ دا اور ہم شخص اجس کو اشتی لطیف کو جان ودا امام ابو یوسف مشتی وہ ہوا فوقی بے درجتیں ائی دو درجے چ میں نگاہ بلند کرا ان اخری تی درجہ ہر درجے 500 سال ہے اور فلا من جس کو کہ اور کجائیں شمیں استاز نچاہتے ہیں کہ امام شب استاز کجائیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہی ہاتھ وہو فی آلائی لی ابو حنیفہ جو سکنے چما ہی ہاتھ خیلی دور آم دوریاں گا پیشتی جو سکنے آوازہ در آلائی لی رفتہ رسائی میں مقام دفعی نہیں بنایا اللہ تعالی ہم کی مقامی برتر چمیں اقل خردہ بالا سے خلاصہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ آئیے کہ حسن مناخلی کتابان منگو شما بیان کن خلاصہ یکسی من بیان کن منگو شستی اعتحا اکجت ریادہ اگر روز شما موفق بیت آدگر بیم اللہ ہما کتابان چاری امام صاحب رحمت اللہ علی کمالات شما زانی مروشی بسیاری احمق حق پیدا بیتگن بر مذاہب عربات تنکیز کنا یہ دیگر آدگر چو شما بزار ایک شام مثل همه شب پره هم بدبخته هم شام وصل آفتا هم ندود هم شام چمان کور هم شما شب پره و دیسته هم آفتا و دیسته لکم بشاره چم میکنی دیسته به چم ها آفتا و دیسته لکم بزار شام مثل همه شب پره هم بدبخته شام بگه همینی این جوانان شام چیز همه قد بیده خلاصہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ مسائل ہم چکو مابیان کو مختصر ان کے درگوشی کی اہم اربعہ دم ہم یہ ترسیم مسائل بلیاتا اہل بلیائے گرفتار بلتگا بل ای بزرگوارا سر خم نکتا بکلیت باطل یہ نمام چانچہ من بار بار گوشتا کی شن ندید در ای آخر زمانہ سنانی شاگردان میں ہی علماء دیبن دیتا ہی اہل باطل دیما شن سر خم نکتا زندگی آج زندانی دی آدگری دی میں زمانے حضرت مفتی محمد کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ زندان کتا گا برفانی توکش کتا گا بالا چیرا بات سرابت واجہ توکا واپن دگا یہ اندازہ واجہ چیکو کچھ مستردی برفانی زبانی کپی زبانی تکلم کتے لکو بل در ہمی حالت اہم عیناً انگلیسی معمولی حسن جو سشکو کہ مفتی صاحب تو دربارے انگلیس چیئے گوشے ہیں؟ اگر تو گوشے کہ انگلیس کافری نہیں ہیں آئی گونا جنگ پرز نہیں جہاد پرز نہیں باتر ہمیسہ آزاد کریں نزود انگوشت گونا چیئے گوش کہ انگلیس کافر ہیں آئی گونا جہاد پرز آئیں زبان حوال پتندہ کو بلبت انگوشت ہی نوش باقا ہے اس پر شیخ شما انہوں نے برفان سے بلیم جان برو کو بلیم ورمہ کبھی قبول کرو واضح از دور تا چین سزایی دا آئی اشکاستیم هشیم ما کازیم جنتری دا پلپلیش دا سوحرین پلپل بینن دروش چین پلپلانا و دفوگا هم نجنه بکلی بینی تی دفچان پر رو چین پلپلان تاثیرا یہ چھے مفتی آزم ہند والعرب قبلی آئے کہتے ہیں ہمیں ناراحتیان بگیتی بلکہ یہ پتوہ ہے مدام اب ہمیں حالت ہے چونکہ کہاں یہ جست کو چھے بشے دربارے مورد انگلیس اکسے انگلیس کافر جہاد پر دیں گے انگلیس اکسے یہ کمالات سن عجب و غرائیتا ماکا حضرت مولانا شاہ تعالیٰ بخاری جیز زندان کن وعدیز عذیت کن شکن زندان بشت ترچیبی تو یا بلی بگا کہ انگلیز گونا جہاز پردنے پمیچ موتر آزاد کن بشتی اچھا انگلیز اتنا بیوکوب ہے تم ایسا بیوکوب ہو بشت شمالی بھی شمائے ہما انگلیز جن حکومت ہنچی احمقی کی طرح سوچ داتا یا تو ہنچی احمقی کی من یہ سوال کنے پشتی عطا اللہ اگر شما برسردار کشی ہر قطر خونی کبھی بھی انگلیز گناہ جہاد پرز انگلیز کافر ملعونی سلوات کو باقا لائے چی جواب نا یہ میں علماء دیوان شان ہما آئیمی زندگی اسے نقشہ ان دیمار ہما رکاب اللہ وحران کو امام احمد رحمت اللہ علیہ در مسئلہ خلق قرآن ہم یہ لوگ واضح شمس زیادہ تک من بیان کو حتیٰ کو واضح جامعہ کا شلموت آئی در جمعہ جان خون ہم سے روانہ بھو بل مردانی یہ سے نشان دا کل مردے گا بر نگل مقردی چھتی روشا امام مالک رحمت اللہ علیہ آیت ایسے حکومت مدینہ اکسائی ناراض بھو واضح دو زندہ کو مکلمہ حق ذریعہ یا سزائی داتا مدتا شکنجہ دا بلواجہ برنگشتا اتحاد کے برقرار دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ حمایت کو آجش کسے الزام لگائیں کہ چشو گوشتا دربار حکومتا فلانا واجہ زبتیا بلبالا وہ زندانش کل واجہ ادام حکم صادر بھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام محمد زندہ ہے واجہ رہا تمامی آئی ذریمہ جرمانی پورا داد باقاعدہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ زندان در کو باتا ہمیں لہذا امام شافعی رحمت اللہ علیہ تا آخر عمرہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وآلکی شاگردانی کہتے ہیں کل مردہ شکر گوہت واجہ ہمیشہ آنی تعریف کن باقاعدہ خلاصہ ان ائمہ اربعین بزرگوارا ہر ایک شکنجہائی دیستا در راہ دینات حساب حالا مروش لہتی احمق فاضیہ بے ایرونی شخصیتن سرا لذیق آئی اعتراض آدھگر نہیں دیگر کن خلاص شمار اگر اللہ تعالی عقل داتا آخلانا ہمیں کدر کافی تمہیں با شما بیان کتا ای بزرگوارانی کمالات بزرگیہ بزانی و ائمہ دین عظمت بزانی شمرہ دینہ چقدر خدمت کتا چوئی تمامی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی کہستن یہ مردان احسان بغیر بن آیا موجود ہے ماکان شرق تا غرب جنوب تا شناب شمال ہر جا اللہ تعالی من و شما و ہمہ مسلمانانا ابو ذرگوارن زمرہ قیامتا فاضل کن آئین محبتا در دلہائی من و شما جاگہ بنا و تسانی که از آیانی بزرگی و کمالاتا بی خبران خدا و نانا ہدایت بکن حالا این نه شما نوش ده یازده همی فایده کسی منتها متوجه بی بیان مذاهب الائمت ستن بیان مذاهب ائمت ستن ائمت ستن مرا تحاسته ائمت شرح را آوانی مذهبه چه مذهبه دارا مستنه واجه آواز بعد مستحلن یا دیگه مذهبی پابان اینترین چی مذهبی می کنید؟ اولین امام بزرگ از محدثین امام بخاری رحمت اللہ علیہ آئی بارا یا کسی علماء یا پنج قول موجود ہیں کہ اروازہ دارائے چی نظری و چی مذهبی کا اشی بارا پنج قول در کتابان میں ملی علامہ ابن ابی یعلا در طبقات الحنابلہ یعنی سیت ابن قیم حضرتی علام الموقعین یہ واضحان بشا حنبلی مذہبا امام بخاری حنبلی یہ واجہ ہوا چونکہ ہم بنیاں میں امام بخاری چونکہ مدنی شخصیت ہے ہر کس خوشی ہے کہ ان کمی مذہب مردمان شمار ہے تمہیں لہذا یہ واجہ چوہ شمار ہوتا یہ قول علامہ تاج الدین سبقی در طبقات الشافعیہ و ہمیں ترتیبات اسے سید صدیق حسن خان بھوپالی غیر مقلد ہیں آئی در ابجد العلوم علامہ ابراہیم ابن شیخ عبداللطیف یہ واضح کہتے ہیں ہمیں ترتیبہ آئیا کہتے ہیں یہ حضرات آئیا شافعی قرار دار عالم شنک ایوا امام بخاری رحمت اللہ علیہ شافعی المذہبی یہ دو قول سہمی قولی ایشی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود مجتہد البتہ مجتہد مطلقی نہیں بل مجتہد فی المسائلی چونچ امام ابو حنیفہ و امام شافعی امام مالک امام احمد شا مجتہد مطلق شما اجتہاد ہم در جہا اپا امام ابو یوسف امام محمد شام مجتہد فی المسائل شمار یعنی امام بخاری ہمی مرتبی مردمی کہ آئی ود دارائی مذہبی نہیں بل البتہ در مسائل ود اجتہاد کا مجتہد فی المسائل چارم خوالی موجود ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرمائلی کے امام بخاری ہے روش و طریقہ معلوم لیک آئی بسیار مسائل آئیے گو امام شافعی موافق ہیں وہ آئیے تخریج مسائل فقہیہ ہم گو امام شافعی بعد موافقت کرنا یہ چار قول ہیں پنجمی قول علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ در فیض الباری شرح صحیح بخاری کا آوازہ نوشتا آوازہ نوشی کہ امام بخاری مجتہد آئیے کہ ہستے نہ شافعی نہ مالکی نہ حنبلی نہ حنفی بلکہ آوازہ کہتے ہیں مجتہد مجتہد پر مسائل و یہ قول کہتے ہیں راجح ترین قول ہیں چنانچہ علامہ شیخ طاہر جبرائیلیہ ہم ہمیں قول سرجیح داتا ہے ان کشمیری آگوشت کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آئی کہتے ہیں چھے خود مجتہد پر مسائل شمار ہیں وہ ہمیں قول راجح انور شاہ کشمیری وست شیخ طاہر جبرائیلیہ قائل ہیں خوب یہ بود امام بخاری رحمت اللہ علی مذہب قصہ شمائش کو دومی امام مسلم رحمت اللہ علی آئی مذہب چی بودتا چی مذہبی دارہ بودتا امام مسلم رحمت اللہ علی در مورد آب و ذرگوارا ہم چار قول موجود یا قولیش ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ آئی حنبلی ہے چنانچہ علامہ ابن ابی یعلا در طبقات الحنابلہ آئی حنبلی ہے علامہ ابن قیم صدیق حسن خان بھوپالی آئیان بشکنہ شافعی المسحر آوازہ شافعی قراری ذات امام مسلم بعضی دیگر کہتے ہیں قائلہ کا آوازہ ہم مجتہد فی المسائل شمار بل البت آئی فقہ کو امام شافعی کا قریب ترین چیز دیگر آئی دیگر گروہی قائلہ کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آئی بیشتر مائل ہیں بہ مذہب اہل حدیث یعنی اہل ظاہر یعنی اہل ظاہر و اہل حدیثی جانبہ واجین ذریعہ مائل ہیں بیشتر البتہ چی مسائل آوات ہوتی ذہنی نظریات اجتہاد کن بساوکا در مسائل یہ قول قریب تنے بے اعتبار ہے تحقیق اور راجح تنے قول ہم چیئے امام مسلم ہم صاحب اجتہاد پر مسائل من وجن اگر چی مائل ہیں بجانب مذہب ہے اہل ظاہر و اہل حدیث امام نسائی رحمت اللہ علیہ آوازی بارہ دو قول موجود یکی ہم اسی ہیں کہ علامہ تاج الدین سبکی پرمانک اور شافعی صدیق خزنہا ہمیں روک آئے حضرت شاہ ولی اللہ آل دہلوی ہیں ہمیں قول کہا امام نسائی ہم شافعی علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمانک والحق انہو حنبلیون قول راجح و محقق ہمشی ہے کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ حنبلی المذہب ابن تیمیہ ہم یہ قول قائے و یہ قول ہم راجح خب بعضی آئی ہم کہاستے ہیں مجتہد بالمسائل قرار داتا امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی آئی بارے ہم کہاستے ہیں سے قول موجود یا قولی شیئے کہ آئی شافعی المسحلی اللہ مصطبقی ہمیں لوگ آئے صدیق حسنان بوپالی ہمیں کو لکھائے شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ قائل ہے کہ اے مجتہدی فی المسائل امام ابو داود بل منصوب میں باوکتخ مثل مذہب امام احمد و امام اسحاق من راہوے امام اسحاق من راہ امام ابو حنیفی شاگر اور امام یوسف شاگر علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ حنبلی امام ابو داود سجستانی احنبلی ابن تیمیہ نظر ہمشی و ای قول راضی حد ہمشی کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمانیت آئی حنبلی البس امام ترمذی رحمت اللہ علیہ آوازا آئی بارے ہم سے قول موجینی قولی شنک آن شافعی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ قائل ہے کہ نہ آئی مجتہدی ولی مسائل گو مسائل امام احمد امام اسحاق موافق ترہا بعضی دیگر قائل ہے کہ آہاں واجہ لگے مجتہدی کے استنباط کا مسائل در مسائلہ چما گروہ شمارن بل البتہ اہل حدیثی میں مگا مائل ہیں امام شاقی تیخی میں مگا بیشتر مائل ہیں یہ قول سے ہیں امام ترمذی ونہا اجتہاد نظرداری بلد بیشتر آئی مسائل کو امام شاقی رحمت اللہ علیہ موافقہ دکھنا دبا اہل ظاہر و اہل حدیث ابن ماجہ بعضی بشتا شاقی بعضی گوشتا ہم مجتہدی منتصب بجانب امام احمد و اصحاب مسلی گمان قریب قریب و در یہ موردہ صحیح ہمشین امام ابن ماجہ ہم آئی کہتے ہیں اجتہاد فی المسائل داری و آئی کہ مذہب کو امام احمد مذہب و اصحاب بن راہ و ایک امام ابو یوسف شاگر میں مناسب کرو بیشتر تعلیم شدہ خلاصہ این ائمہ ستہ سہاستہ ائمہ مذاہب بیان بکشما اشکر حالا چند پائدہ تک میشو یازدہ بعدا انشاءاللہ تعالی فدا دوازدہ ہوئی حائل دیتو کا خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حالات آدھگر مذکور بن تو بالان آئی کتاب ہے حالات خدا کتاب آئی شروع بھی رندہ انشاءاللہ آخر دعوانا Thank you.